الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تنادلي على درسيته يا فقه، فقه صالة يعني بعد كمليشة مسألة نفغمانة نا سجدة السهوي تكيلزيا نمنا يمغونجوا على فتكيوا لطهريشة، كذلك نمنا يكتيمم. كتك نمنا يكتيمم tukafika kwenye nukta ya saba miongoni mwa nukta 13. Kwa leo tutaanza na nukta ya 8. Kadhalika tutamalizia na namna ya mgonjwa anavyotakiwa kuswali, sala yake ataiendesha vipi na hali ya kuwa yeye ni mgonjwa. Baadhi ya nguzo za swala hawezi kuzitimiza. Kwa kuna baadhi ya maswali pengine kama ilikuwa mtu anayo anataka kujiuliza, anajiuliza au yanamsumbua, basi pengine atajibika katika nukta hizi tukazozisoma. Na yale ambayo yaliulizwa na hayakupatiwa muda au mingine yameulizwa yaka akhirishwa, majibu yake yakaakhirishwa, basi pengine leo tutapata fursa ya kujibu baadhi insha Allah. Kwenye nukta ya 8 al-muallif al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema: idha lam yakun al-mutayammim 'ala al-ard aw al-jidar أو شيء آخر له غبار، إذا لم يكن المتيمم على الأرض أكتكوا من يكتيمم دوي أرض أو الجدار أو من يكتيمم كن يكوتا أو شيء آخر أو كتكنجين له غبار تنيفومبي له غبار تنيفومبي، فلا بأس أن يوضع التراب في إناء، بس هبنا في بايا كويكو مشانغا كاتيكا تشومبو أو منديل أو كني منديل كتمبا ليتيمم منه كتمبا كليتا هندكاشف أو ميتا يونسما ليسو kwa Tanzania wakisema leso na kusudia kile kitambaa cha kujipangusia jasho, kupangusa mikono, ambapo kwa Kenya wakisema leso na kusudia hizi kanga wanazovaa wanawake, na kusudia leso hapa Kitanzania. Kwa hiyo kuweka mchango kautia kwenye kitambaa hivi ukawa umeuhifadhi kwa ajili ukifika wakati wa kuswali utatayamam. Utayamam alafu utaswali, hapana vibaya. Au kwa na chombo chako maalumu muhifadhi mchanga kwa ajili ya kutayamamia. Ndio nasema fala basa yudha turabun fi ina'in, hapana vibaya kuwekwa mchanga katika chombo au mindili au katika mindili ya tayamamu minu, ambayo chombo ambacho atayamam kutoka kwenye chombo hicho au kwenye mindili hiyo. Kwa Sheikh anaonyesha kwamba hapana vibaya, kama waona kwamba hapa pana shida ya mchanga na mazingira nilionayo, hapa ni hospitali hakuna mchanga hapa, hakuna vumbi, na mimi nahitaji mchanga tayammam, basi unaweza ukaekewa kwenye chombo, kwenye kitambaa, alafu ukaona tayammam. Pameeleweka bila shaka. Idha tayammama at-tasi', إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته atakapotayamam mwenye kuswali kwa ajili ya swala, atakapotayamam kwa ajili ya swala, wa bakia ala taharatihi, na akabakia kwenye tahara yake, ila wakati salati al-ukhra, mpaka wakati wa swala nyingine. Umeswali ya dhuhuri, yani ulitayamam kwa ajili ya swala ya dhuhuri, ukaiswali ya dhuhuri, pigi ukaswali na sunna, halafu hukuchangukwa na udhu, ikawa ile tahara yako wewe unayo mpaka ikaingia alasiri, na pingine ukaendelea kula tahara mpaka ikaingia maghrib. Mfano wa hivyo, fa innahu yusalliha bitayammum alawwal, basi yeye ataiswali hiyo swala nyingine kwa tayammum ile ile ya kwanza. Fa innahu, huyo mwenye kuswali mwenye kutayammam, yusalliha, ataiswali hiyo swala بالتيمم الأول وتيمم إليه كوانزا ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية ولا حتى رجية تيمم حتى رجية تيمم قادم يصلى يبيلي لأنه لم يزل على طهارته وسبب هجاة كوة بعد هجاة كوة كتك تيمم ياك بعد يكو كتك تيمم ياك كتك طهارة ياك ولم يجد ما يبطلها نهكو باتك تنكو يبطلش هي طهارة. Amelizungumza hili kama angalizo fulani hivi, kwa sababu katika baadhi ya madhehebu hasa hasa Ash-Shafi'iyya, tunazungumza madhehebu ya Shafi'iyya ndio ambayo yameenea katika miji yetu, mashehe na mufti mbalimbali, ukiuliza fatwa watakwambia tayammum moja ni kwa ajili ya swala ya faradhi moja. Kama ulitayammam kwa ajili ya salatu dhuhuri, utaswali ya dhuhuri tu na swala zake nyingine za sunna, kabliya, baadia na nyinginezo, unaweza kuswali za sunna unazozitaka, lakini faradhi ni moja. Kwa hiyo ikiingia alasiri, utakiwa utayammam tena. Vitabu vingi vya fiqh vyaeleza hivyo, kutoka mwanzo wa vitabu vya mwanzo mpaka kwenye minhaji na vitabu vingine vyaeleza hivyo hivyo. Lakini swawabu ni kwamba tayammam, kutayammam ni badala ya udhu, ni badala, ni mbadala wa udhu. Na hakuja kuja dalili kuonyesha kwamba mtu akitayamam kwa ajili ya swala moja ya faradhi basi itatosheleza faradhi moja tu, hakuna dalili hiyo. Bali as-sa'idu at-tayyib tahuru al-mu'min wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin, mchanga uliotahara ni tahara ya mu'min ijapo hatupata maji kwa miaka kumi, hata kama hakupata maji kwa miaka kumi. Kwa hiyo udhu hukaliwa badali na tayammum. Kwa hiyo hakuna maelezo yoyote kutoka kwa sheria, kwenye sheria kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayotuonyesha kwamba hapana, udhu huu uko kwa ajili ya dharura tu, tena swala moja tu ya faradhi, basi hakuna dalili. Kama hakuna dalili, sisi tutashikamana na asli, istishabu al-asli. Na asli ni kwamba kutayammam kunaondosha hadath. Yajibu ala al-maridhi an yutahhira badanahu min an-najasat, yajibu ala al-maridhi, kunapasa juu ya mgonjwa, an yutahhira badanahu min an-najasat, kutaharisha mwili wake na najis, kama na najis yataharisha. Fa in kana la yastati'u صلى على حاله ناكي وهاوزي اتصالي جو حالي yake mgonjwa wewe mkojo watoka tu wakati wote una salasul baul una kisalisali mgonjwa kutoka na mkojo ovyo au una mshipa wa riahi wewe watoka na upepo tu kila wakati huwezi kuzuia time zote chukua udhu sasa hivi kusema Allahu Akbar tayari. Sasa sasa nitaswali vipi mimi? Mimi si swali kabisa. Wengine wanasema namna hiyo. Au mwingine anatembea na mpira huu, mimi una mkojo nitaswali vipi sasa? Acha kabisa. Na hivyo hivyo mtu mwenye ishal labda anapata na ugonjwa fulani akawa anapata na ishal, anaharisha na kadha. Alhasil kwamba mtu atakapokuwa yuko katika hali ya maradhi atatakiwa ajitoharishe na najisi. lakini kama hawezi, salla ala halihi, ataswali juu ya hali yake ile ile, wa salatuhu sahiha, na sala yake ni sahiha, wala i'adata alayhi, wala hapana kuirudia tena juu yake. Sio wajibu yake tena kurudia, kwamba sasa mwaka jana wewe uliumwa miezi sita, lakini ilikuwa waswali na hali ya kuwa najis, kwa swala zako zote zile zirudie. La, utaambiwa namna hiyo, ziwe ni chache au nyingi, hakuna kurudia swala. Yajibu 12 sasa, ya 11, yajibu ala almaridhi an yusalliya bi thiyabin tahira, utapasa juu ya mgonjwa kuswali kwa nguo zilizo tahara, ndio wajibu, nguo zake ziwe ziko safi tahara. Fa in tanajjasat thiyabuhu, na zikinajisika nguo zake, fa in tanajjasat thiyabuhu, zikinajisika nguo zake, wajaba ghasluha, utapasa kuzifua, au ibdaluha, au kuzibadilisha, bithiyabin tahira, kwa nguo nyingine zilizo tahara. Vua hizo, vaa nyingine tahara. Fa illam yumkin, akitoweza, salla ala hali, ataswali juu ya hali yake, hawezi tena kuzivua nguo namna zilivyo, hawezi kubadilisha nguo nyingine, hana kabisa. Wa salatuhu sahiha, na sala yake ni sahiha, wala i'adata alayhi, na hapana kurejea juu yake. Kwa pale amezungumzia masala ya najisi katika nguo, katika mwili. Sasa anazungumzia najisi katika nguo, inaweza kutokea katika mazingira, hata kama si mgonjwa, lakini inaweza kutokea hali hiyo, nguo zako zina najisi, huwezi kuzitaharisha wakati wa swala, ndio huo watoka al-asri ile na zaki, wewe useme sasa nguo zangu ziliingia najisi, mimi nitaswali vipi? Bwana waambie waswali, sawa. Wanadamu hupita katika mazingira tofauti tofauti, unaweza kuona sasa itakuwaje, lakini ujijui utapita kwenye mazingira gani wewe. Yajibu ala almarid ya yusalli ala shay'in tahir, na kuna pasa juu ya mgonjwa kuswali juu ya kitu kilicho tahara, mahali ambapo ni tahara. Fa in tanajjasa makanu, pakinajisika mahali pake, wajaba ghasluhu, utapasa kupaosha, au ibdaluhu bi shay'in tahir, au kupabadilisha kwa kitu kilicho tahara, kama ni sajada mathalan, mswala wako, jamvi lako, mkeka wako, busati, zulia lako, mahali unaposwali kama si tahara pataharishi, uwezi swali na kitu kingine, badilisha mahali kama yawezekana. Au yafurusha alayhi shay'an tahira, au kutandika juu yake kitu kilichokuwa tahara, tandika kitu ambacho ni tahara juu yake. Fa illam yumkin, na ikitowezekana, salla ala halihi, ataswali juu ya hali yake, wa salatuhu sahiha, na sala yake ni sahiha, wala i'adata alayhi, na hapana kuirejea juu yake. Waweza kupata udhuru wa kutokuswali kwa hali hizi zilizotajwa, kutaja kwamba nguo au wewe mwenyewe au mahali, kama pana najisi, pana mkojo, pana kadha, je, unaweza kuwa ni udhuru? Jawabu la. La yajuzu lilmaridhi an yuakhira as-salata an waqtiha, haijuzu kwa mgonjwa kuchelewesha sala, kuitoa nje wakati wake. La yajuzu lilmaridhi, haijuzu kwa mgonjwa, an yuakhira as-salata, kuichelewesha swala, au waqtiha, kuitoa nje wakati wake, min ajli al-ajzi an at-tahara, kwa sababu au kwa ajili ya kushindwa na kujitaharisha. Amefanya hivyo tu kwa sababu ameshindwa kujitaharisha, kwa swala akiichelewesha ikatoka nje ya wakati. Bali yatatahharu biqadri ma yumkino, bali atajitaharisha kwa kiasi kile ambacho kunaweza kinamwezekania yeye, kile kiasi kitachomwezekania, kwa kiasi anachoweza. Bali yatatahharu, bali atajitaharisha biqadri ma yumkinuhu, kwa kiasi kinachomwezekania. Thumma yusalli as-salata fi waqtiha, kisha ataiswali swala katika wakati wake. Walau kana ala badanihi, ijapokuwa kuna juu ya kiwiliwili chake au mwili wake, wa thawbihi, na nguo yake pale, au thawbihi, au nguo yake, au makanihi, au mahala pake, najasa tu, kuna najisi, yajizu anha, anashindwa kuiondoa. Mfano, katika nguo yako kuna najisi, wakati wa swala unakwenda mwishoni, najisi ile huwezi kuiondoa, swala itatoka ile. Waambiwa swali hivyo hivyo na najisi, umesamehewa kwa hili, hivyo hivyo mahali, hivyo hivyo mwili, mwili wako au nguo yako au mahali pako walipokuswali wewe, swali hivyo hivyo. Tumeeleweka hapo? Kaifa yusalli almarid, vipi ataswali mgonjwa? Maana anaambiwa swali, sasa ataswali vipi? Yajibu ala almarid, inapasa, kunapasa juu ya mgonjwa, yusalli qaima, kuswali hali ya kuli mwenye kusimama. Hilo ndio jambo la kwanza, mtu atakiwa aswali hali ya kuwa amesimama. Walau munhania, japo kuwa ni mwenye kuinama, pengine kaswali kwa kuinama inama. Au mu'tamidan ala jidari, au kuwa, au hali ya kuwa ni mwenye kuegemea ukuta, au asa, au fimbo. Yahtaju ila li'timadi alayhi, ambayo anahitajia kuiegemea. Pengine hawezi kusimama mpaka asimame na mkongojo wake mwenyewe, basi afanye hivyo. Fa in kana la yastati'u alqiyam, akiwa hawezi kusimama, salla jalisa, ataswali hali ya kukaa. Ukiwa huwezi kusimama, watakiwa uswali kwa kukaa. Wal afdalu, na lilo bora, kitako kilichokuwa bora kule kukaa kuliko kuwa bora, an yakuna mutarabbia, ni kukaa hali ya kuwa ni mwenye kufanya tarabbu. Ilionyeshwa hapa kikao cha tarabu, cha kuingiza mguu juu ya miguu mingine hivi, ukakaa ukakunja miguu yako hivi, ndio tarabu. Fi mawdhi'i alqiyami wa ruku'i, katika sehemu, katika mahala pa kisimamo na rukuu. Wakati wa kurukuu, wakati wa kisimamo kile ambacho wewe hukuweza kusimama, imekulazimu kuswali kukaa, basi utakaa kwa kukaa tarabu, kwa kuikunja miguu hivi. Hivyo hivyo utakaporukuu, utarukuu ukiwa umefanya tarabu. Lakini wakati wa kusujudu, utasujudu kama kawaida, kama ikiwa yawezekana. Sawa? Tarabu hiyo tupitepite hapa kidogo, alafu itakuja kuonyeshwa hiyo tarabu tena, kwamba tarabu ni kikao ishaonyeshwa, kama alivyokaa huyu, kama alivyokaa huyu, kama alivyokaa yule, kama yule, kama yule pale, kama hivi. Hiyo ndio tarabu, hivi mlivyokaa mwingine nani tena huko nyuma, na pia watu wengi wamekaa tarabu, wanaona wamegiza miguu hivi. Fa in kana la yastati'u as-salata jalisa, ikiwa hawezi kuswali hali ya kukaa, kisimamo hukiwezi, kukaa pia huwezi, salla ala jambe, ataswali kwa ubavu wake, mutawajjihan ila alqibla, hali ya kuwa ni mwenye kuelekea kibla. Waljambu alayman afdalu, na ubavu wa kulia ni bora zaidi, ukaegemea ubavu wa kulia ni bora zaidi. Hiyo pia inahitaji kuelezwa, kuonyeshwa kwamba talaje. Fa in lam yatamakkan min at-tawajjuh ila al-qibla, akitopata nafasi, akitoweza kuelekea qibla, salla haythu kana itijahuhu, ataswali popote utakapokuwa uelekea wake, yani vipi utakavyoelekea. Hawezi kuelekea qibla kwa namna alivyo, alivyolazwa pengine kwenye kitanda hapo, hawezi kusema elekea qibla, itakuwa taklifu kwake. Kama iko kwenye kitanda cha ni hospitalini hapo, apewa matibabu, madrip yako hapo, yakiwa masala ataka kugeuzwa aelekee qibla aswali, ni taabu. Unafahamu? Salla haithu kana itijahu, ataswali ule upande ambao umekuwa ndio uelekea wake, kibla kama upande wa kaskazini yeye kaelekea upande wa magharibi, ataelekea huko huko, sawa. Wa salatuhu sahiha, na sala yake ni sahihi. Wala i'adata alayhi, na hapana kurejea juu yake, hata irudia tena swala. Haambiwi kwamba swali sasa hivi alafu ukipata nafasi urudie tena. Fa in kana la yastati'u as-salata ala jambihi, na akiwa hawezi kuswali kwa ubavu wake, hawezi kulalia ubavu wa kulia wala kushoto, kila alivyo kuna namna atakuwa amelala huyo, basi salla mustalqiya, ataswali hali ya kulala kichali chali, yani kwa kulalia kichogo chake. Rijilahu ila alqibla, miguu yake itakuwa imeelekea qibla, kwa maana kichwa kitakuwa upande. Kama hapa katika miji yetu ghaliban aghlab kibla kinakuwa upande wa kaskazini, kwa hiyo kichwa chake kitakuwa huku upande wa kusini na miguu yake itakuwa mbele, atakuwa imeelekea qibla, sawa. Ataswali swala mustalqiya, ataswali hali ya kulala kichali chali. Rijilahu ila alqibla, miguu yake ni yenye kuelekea qibla. Wal afdalu, na iliyo bora, an yarfa rasahu qalila, ni kunyanyua kichwa chake kidogo, inaweza kitu kama mto hivi au kama ni kitanda, akakinyanyua upande wa kule kwenye kichwa, akakinyanyua kidogo. Liyattajiha ila alqibla, ili aelekee qibla. Fa in lam yastati', akitoweza, an takuna rijlahu ila alqibla, kuwa miguu yake ni kuelekea qibla, salla haythu kanat, ataswali popote itakapokuwa. Wala i'adata alayhi, au popote kitakapokuwa hicho qibla, la an takuna rijlahu, itakapokuwa miguu. Wala i'adata alayhi, wala hapana kurejea juu yake, hata irudie tena swala. Kweli bora ni kufanya hivyo, lakini ikishindikana, basi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum, na nyinginezo katika ayati zilizokuja na ahadithi kuondosha haraj na ubaya ikiwa mtu hawezi jambo. Yajibu ala almaridhi an yarka'a, unapasa kwa mgonjwa kurukuu, ikija wakati wa rukuu arukuu, Allahu akbar atarukuu. Wa yasjuda, na kusujudu fi salatihi, katika sala yake. Fa in lam yastati', akitoweza kurukuu na kusujudu, au ma'a bihima bi ra'sihi, atayashiria hayo mawili kwa kichwa chake, amelala Allahu akbar, atayashiria kwa kichwa katika rukuu, katika sujudu Allahu akbar, ataendeleza, atasogea zaidi kuinama zaidi kuliko ile ya rukuu, kutofautisha kwamba hii ni rukuu na hii ni sujudu. Kwa katika sijida atainama zaidi. Wa yaj'ala as-sujuda akhfadha min ar-ruku', na atajalia sujudi, ataifanya sujudi chini zaidi kuliko rukuu. Sio ishara kwa kichwa, Allahu akbar, umeinamisha kichwa, samia Allahu liman hamid. Sasa katika sujudi Allahu akbar utakwenda mbali kidogo, onyesha hii sasa ni sujudi. Fa in istata'a ar-ruku'a duna as-sujudi, naam, akiweza kurukuu pasi na kusujudu, rak'a hala ar-ruku'i, atarukuu ile hali ya kurukuu, katika hali ya rukuu atarukuu. Kwa mfano, hawezi kwenda sujudu kwa sababu ana matatizo kwenye miguu yake, magoti yanamsumbua na mfano wa hivyo, hawezi kwenda kwenye sijda, lakini rukuu aweza, ataswali kusimama kama kawaida, ikiwa kisimamu akiweza, Allahu akbar, atarukuu, sami Allahu liman hamida, atasimama sawa sawa itidali, Allahu akbar, katika masala ya kwenda kwenye sujudu sasa hawezi, sawa, atatoa ishara pale, atafanya kwa ishara. Wa in istata'a as-sujuda duna ar-ruku'i, na akiweza kusujudu kinyume na kurukua, ni sio pasi na kurukuu. Wa inistataa asujuda duna rukui, na akiweza kusujudu lakini na siku rukuu au kinyume na kurukuu, sajada hala sujudi, atasujudi katika hali ya kusujudu ile, wa au maabir rukui, na ataishiria katika kurukuu. Kwa wakati wa kusujudu atakwenda katika sujida, haweza kusababu, lakini rukuu hawezi kwa maradhi yaliyonayo, hawezi kurukuu, ataishiria tu bali. Imeeleweka? In kana la yastati'u al-ima'a bi ra'sihi, nukta tano ambayo tulitaja hakiki makosa. Fa in kana la yastati'u al-ima'a bi ra'sihi fi ruku'i was-sujudi, akiwa hawezi kuishiria kwa kichwa chake katika rukuu na katika sujudi, ashara bi 'ainayhi, ataishiria kwa macho yake. Fa yughammidhu qalilan fi ruku'i, atayafumba kidogo katika rukuu. Wa yughammidhu taghmidan akthara lisujudi, na atayafumba kuyafumba sana katika sujudi, atayafumba zaidi. Sasa wa amma al-isharatu bil usbi al-asbu'i, inaweza kusikana bil usbi na nyinginezo. Wa amma al-isharatu bil asbu'i, ama kuishiria kwa kidole, kama yafaluhu ba'd al-mardha, kama wanavyofanya baadhi ya wagonjwa, kusimama kwa kidole hivi kwamba amelala pale, sasa kama kusimama, Allahu akbar, ila karuku سمع الله لمن حمده الله اكبر كما قال وكدوله فليس بصحيح شي صحيح ولا اعلم له اصلا من الكتاب والسنه لا ولا سيجلي هلو سيجوي كو هلو اصل يوتي سيجوي دليل يوتي كتوا في الكتاب ولا ketika السنه ولا من اقوال اهل العلم ولا ketika منينه ولا وشوني سيجاونا دليل يوتي الشيخ الاسلام. Fa in kana la yastati'u al-ima'a bir-ra's, akiwa hawezi kuishiria kwa kichwa, wala al-isharata bil-'aini, wala hawezi kuishiria kwa jicho, salla biqalbihi, atasali kwa moyo wake, fayukabbiru, atasoma takbira bali Allahu akbar, wa yaqra'u, na atasoma kisomo, atasoma Fatiha na sura nyingine, وينوي الركوع على تنوي ركوع والسجود على تنوي سجدا كما هي سجدا ساسا هapa ni ركوع هapa ni kwenye sijida والقيام na kusimamo والقعود بقلبه والقعود na kukaa بقلبه yote tayanuia kwa moyo wake ولكل امرئ ما نوى na atapata kila mtu lile alilonuia ولكل امرئ ما نوى na atapata kila mtu alilonuia. نقطة سابعة السابعة يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها تباسا يمغونجوا وصالي كل صلاة ووقت واك ويفعل كل ما يقدر عليه لا تفعل كل على الليويزة مما يجب فيها كتك يليا نوباسا كتك هي صلاة كل نتكيويزة كفاني أتكفاني. فإن شق عليه فعل كل صلاة ikiwa uzito juu yake kuifanya swala yote, au filu kulli salatin, kuifanya kila swala, kuiswali kila swala, fi waktiha, katika wakati wake, falahu aljamu baina adh-dhuhri wal asr, itajuzu kwake yeye kukusanya baina ya dhuhuri na al-asr. Hawezi kutokana na hali yake aliyonayo ajitoharishe aswali ya dhuhuri alafu asubiri tena ifike asri kama ni kujitaharisha wasali tena hivyo hivyo kila swala kwa wakati wake, hawezi, ni taklifu kwake. Anasema jamaa falahu aljam'u baina adh-dhuhri wal 'asr, itajuzu kwake kukusanya baina ya dhuhuri na al-'asri, wa baina al-maghribi wal 'isha'i, na baina maghribi na 'isha'i, taswali adh-dhuhri kisha taswali al-'asri, au taswali maghrib kisha taswali 'isha'i. Hakuna jam'u baina ya al-asr mathalan na maghrib, hakuna jam'i ukakusanya masuala ya al-asr na magharibi kabisa, hakuna. Sawa, huyo anaweza kukusanya swala mbili ya dhuhuri na al-asr na maghribi na isha, imma jam'u taqdimin, imma itakuwa ni jam'u ya kutanguliza, bihaythu yuqaddimu al-asr ila adh-dhuhri, kwa sifa ataitanguliza alasiri na adhuhuri, yani atatanguliza alasiri aiswali pamoja na adhuhuri katika wakati wa adhuhuri, wal isha ila al maghrib, na kuitanguliza isha katika wakati wa magharibi. Wakati wa magharibi yule ataswali magharibi kisha anaswali isha kabisa, inaitwa jamu ya takdimi, jamu ya kutanguliza kuswali adhuhuri na alasri katika wakati wa adhuhuri. Atatanguliza kuswali adhuhuri kisha kuswali alasri. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya jam'u inaitwa taqdim, jam'u taqdim, jamu ya kutanguliza. Wa imma jam'u ta'khir, na imma itakuwa ni jamu ya kuchelewesha, kukusanya kwa kuchelewesha. Bi haythu yuqaddimu adh-dhuhra ayuakhiru adh-dhuhra ila al-'asr, kwa sifa yani kwa hii hali kwamba ataichelewesha adh-dhuhuri aiswali katika wakati wa al-'asr. والمغرب الى العشاء اذا كنت يصلي المغرب في وقت العشاء تايتشلمش المغرب تايصلي pamoja na swala ya isha katika wakati wa isha. Hasba ma yakunu aisara lahu, kwa kile kiasi ambacho kitakuwa ni wepesi kwake. Pingine sasa hivi hali ibia na kwamba siko vizuri, ngoja nisubiri kwanza, naumwa sana sasa basi au amechoka sana kwa sababu ya maradhi yaliyonayo, mtaiswali baadaye, ruhusa. أما الفجر أما صلاة الفجر فلا تجمع لما قبلها, هيكوساني إلى الصلاة إلى قبل ياك يعني وزكوساني فجر إلى عشاء, ولا لما بعدها ولا هيوزكوساني إلى الصلاة إلى بعد ياك وزكوساني فجر إلى ظهور هيوزكاني ظهور فجر إلى بك ياك. نكتة يمشو ينالنا يمشو إذا كان المريض مسافرا, atakapokuwa mgonjwa ni msafiri, yualaju fi ghairi baladihi, anatibiwa katika usiokuwa mji wake, nje ya mji wake, mgonjwa alafu ni msafiri, labda apelekwa India wapi, lakini nje ya mji wake, ndani ya nchi hii au nje au nje ya nchi, lakini si katika mji wake pale anapotibiwa. فإنه يقصر الصلاة الرباعية, hakika yeye ataipunguza swala ya rak'a 4, fayusalli adh-dhuhra ataisali adh-dhuhuri, wal 'asra na al-'asr wal 'isha'a na 'isha' ala rak'atayn rak'atayn rak'a 2 2, kwa maana zile swala zile rak'a 4 ataziswali rak'a 2 2, hatta yarji'a ila baladihi, mpaka atakaporudi mjini kwake. Sawaun talat muddatu safarih, ni mamoja ulirefuka ule muda wa safari yake, amekaa miezi mwaka, am kasurat, au ulikuwa mchache ulikuwa mfupi, ikawa siku mbili tatu, kwa rabbi zako ni ruksa umepewa, wewe ni mgonjwa alafu ni msafir, kwa umepewa ruksa ya kupunguza swala. Kwa kuna vitu viwili, kuna kitu cha kwanza ni kukusanya, hili ni jambo mbali, sheria imemruhusu mgonjwa maadamu katika mji wake hawezi kuswali katika hali ya khushu, hawezi kuswali kila swala katika wakati wake, asiambiwa zijumuishe swala mbili, dhuhuri asri maghribi na isha katika wakati unaotaka, adhuhuri na alasiri katika wakati wa dhuhuri, au adhuhuri na alasiri katika wakati wa alasiri, ni khiari yako, lakini utaswali raka 4, maghribi na isha katika wakati wa maghrib, au maghribi na isha katika wakati wa isha. Maghribi itaswali vile vile raka 3, lakini isha nao pia vile vile itaswali raka 4. Kama uko safarini sasa na wewe ni mgonjwa vile vile, au si mgonjwa lakini uko safarini, ni jaizi kwa wewe kuipunguza swala, swala ya rakaa 4 kwa kuiswali rakaa 2, ni ruhusa umepewa na sheria. Wallahu almuwaffiqu, na Allah ndiye mwenye kuwafikisha katika usawa. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم. Hiyo kitabu kimekwisha, risala ya tahara na swala. Nitaanza kujibu moja katika maswali yale yaliulizwa jana kuhusiana, mathalan mtu hawezi kujitoharisha kwa maji wala kwa mchanga, hawezi kuchukua udhu kwa maji wala hawezi kutayamam, mchanga pia hawezi, sheria itakuwa imemuondoshia uzito huo, taklifu hiyo, na ataswali hivyo hivyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sheikh Abdullah, iko wapi?